bo to też ważna postać tegorocznej edycji Zadymki. O czym mówił Państwu dyrektor festiwalu Jerzy Batycki? Cała rozmowa oczywiście trafi na naszą trójkową stronę. A właściwie cała audycja trafi na naszą trójkową stronę, trójkapolskieradio.pl, a spotkanie z Jerzym Batyckim, tak jak wszystkie nasze rozmowy na radiowe podcasty, czyli podcasty polskieradio.pl, do naszej aplikacji Polskiego Radia i także na serwisy streamingowe, tam gdzie Państwo zawsze szukają muzyki, szukają podcastów. Przypominam, mało obiektywnie również tam jest. Zostańmy jeszcze w Bielsku Białej, w zadymkowych klimatach i posłuchajmy dwóch zespołów, którym się powiodło w konkursach. No Material to był rok 2023 i Horntet to był rok 2022. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiedźmy, No Material, to laureaci konkursu z 2023 roku i Hornted, rok 2022. Laureaci konkursu podczas bielskiej zadymki jazzowej, dziś w audycji Mało Obiektywnie. Tych tematów zadymkowych im bliżej festiwalu, obiecuję Państwu więcej, rzecz jasna, w audycji Mało Obiektywnie. Teraz ważna informacja dla tych ze słuchaczy Trójki, którzy mają wolny wieczór 4 lutego i mieszkają w Poznaniu. Choć, prawdę mówiąc, na taki koncert to można się wybrać również i nie mieszkając w Poznaniu, poświęcić więcej czasu na dojazd na taki koncert. Bo mam dla Państwa zaproszenie na koncert tria Mosger Danielson Fresco, promujący płytę Beamo. Mam nadzieję, że pamiętają Państwo nasze spotkanie z Leszkiem Moszgerem jakoś jesienią 2024 roku. Potem także kolejne informacje i trasę koncertową tej nowej płyty Beamo. Okazuje się, że 15. edycja Enter Enea Festiwalu rozpoczyna się w tym roku już 4 lutego. Jak świętować jubileusz 15. edycji, to świętować. A zatem 4 lutego o godzinie 19 w sali Ziemi w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ów koncert tria Mosger Danielson Fresco, płyta Beamo. Jeśli Państwo chcą się wybrać na ten koncert z Trójką, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Beamo na żywo, Mosger Danielson Fresco 4 lutego 2025 roku, czyli już niedługo o godzinie 19 w Poznaniu w sali Ziemi. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartego lutego o 19 w sali Ziemi w Poznaniu Możdżer Danielson Fresco, płyta Beamo na żywo. Jeśli chcą Państwo się wybrać z trójką na ten koncert, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Obdzieleni demokratycznie. Leszek Możdżer jako kompozytor Ambio Bluet, Lars Danielson jako kompozytor Katuselli i Jacob's Ladder to kompozycja Zohara Fresco. Tyle dziś muzyki z płyty Beamo Tria Możdżer, Danielson Fresco w audycji Mało Obiektywnie. A za chwilę kolejne dźwięki dobrze Państwu znane. Już za tydzień będzie z nami cała płyta Portrety kwintetu Adama Bałdycha. w którym ciszy biała nic. Jak ogromny dźwięku w orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami śpiewam jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże się świt. Zielonymi listeczkami zmierzchu graniem, aż ukaże się ptasi świt. Ziemię twardą ci przemienię w mleczów miękkich płynnych. Prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwinął wszystko w barwę burz, serduszka listków w deszczu w siwy splot. Futrem iskrząc zwinął wszystko w barwę burz, serduszka listków. Powietrza drżące strugi, jak z anielskiej strzechy ty. Zmienię ci waleje długie w brzusz przejrzystych śpiewnych. Aż zagrają jak wiolonczel, światła plącze w szczelnych skrzydeł hymn. Aż zagrają jak wiolonczel, żal różowe, światła plącze w szczelnych skrzydeł hymn. Kanon i niebo złote ci otworzę. To poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na płycie kwintetu Adama Bałdycha. Przy mikrofonie Kari Sal i Piotr Odoszewski, a kwintet to oczywiście z liderem na skrzypcach i skrzypcach renesansowych. Sebastian Zawadzki gra tutaj na fortepianie, pianinie preparowanym, Marek Konarski na saksofonie tenorowym, Andrzej Święc na kontrabasie i Dawid Fortuna na perkusji. Bardzo ważna płyta w dyskografii Adama Bałdycha. Portrety ma swą premierę już za tydzień, 31 stycznia. A z Adamem jestem umówiony na spotkanie w audycji Mało Obiektywnie mniej więcej w połowie lutego i na rozmowę o tej płycie. Czas się już żegnać. Dwie godziny audycji Mało Obiektywnie dobiegają końca. Na pożegnanie mam jeszcze dla Państwa ubiegłotygodniową premierę z katalogu ECM. Benjamin Lackner to niemiecki pianista i jego nowy kwintet, który współtworzą Matthias Eick na trąbce, Mark Turner na saksofonie tenorowym, Linda May Han O na kontrabasie i Mathieu Chazarin na perkusji. Dziś w audycji Mało Obiektywnie More Mesa i Mosquito Flats. To tyle nam się dzisiaj zmieści. Zapraszam do słuchania Trójki także w przyszłym tygodniu, kiedy znów spotkamy się na tej antenie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.